metafor używam. Bez nadziei pływam, prawdę płaszczem zakrywam. Mówicie po co się odzywam, a ja włosy wyrywam, sam siebie wyzywam. Bo widuję częściej wiejskie żniwa niż uliczne krwawe. Zahaczam prawie o prowincjonalną sławę. Kładę kawę na ławę, co dzień widzę trawę. Nawet ją koszę raz po raz. Chciałeś sprawdzić twój loraz? Rod liberatora, to nie technika scyzoryka. Morał nie znika jak grawitacja w próżni. Bywają ludzie różni, skaleczony na umyśle będzie bluźnił. Chociaż jest ślepy i głuchy, klej się do nowych trendów tak jak muchy. Lecą pożarcia okruchy, prosto do kostuchy. Jak gdzie indziej zmierzam, cios wymierzam. Schemat hip-hopowca uderzam, poszerzam wąskie poglądy. Z jednej gałęzi odchodzą różne prądy. A na kąty po swojemu wyskakują na lądy. W różne kąty, nie w te same kąty. Chciałbym... Wyraźny i foremny, tylko jasny, tylko ciemny. Tylko ujemny, tylko dodatni, nie pasujemy do szufladki. My płyniemy po oceanie lud jak statki. Więc w ocenie możesz się pomylić. Poznam ciebie na odległość jednej mili. Przyjdzie moment, powiesz, a seci cię nakryli. Kurtyny odsłonili, jak tajemnice pod słowem Plutona. Prawda jest słona, liryka nieograniczona. Chwytają jak orla szpona, jak mnich faraona. Być ponad normie, niezmącony spokój po wielkim sztormie. Niech to brzmienie ciebie porwie, niech prawda cię dorwie. Ja jak snajper, wybornie trafię w 10, każdy obraz przekaz niesie. Parabola w procesie, wszystko znajdzie się w libera notesie. Jesień, zima, wiosna, lato, jestem pewien, że robić to warto. Nie olewam, wszystko słowem oblegam, wątpliwości rozwiewam. Co jest ważne, zaraz rymem opiewam, tak jak wy, różne stany miewam. W jedną całość wszystko zlewa, strona prawa, środkowa i lewa. Liberato, po to tam biega, drugi dom, dilega. Wiesz, komiczny, ja powiem na to styczny z realistycznym światem. Bo dostał nową datę, dostał nowożytną szatę. A zatem dodam, nowy prąd rozjebał kratę. Nie jesteśmy skrępowani celibatem. Modyfikacja przyszła z nowym bilansem. Sedno sprawy jest dystansem, co podłoże. Dystans do schematu, o każdej porze w sobie noszę. Nie znoszę odchodów małomiasteczkowych, telenoweli. Spraw za bardzo zaściankowych. Ludzi otyłych, od plotek wciąż nowych. Bez standardów hip-hopowych, między wschodem, zachodem. Między górą a spodem, między ciepłem a chłodem. Z asetycznym wywodem, jesteśmy tu, między wami. Tak jak równi z równymi. Przekaz ukryty, w lirycznym chwycie. Nasze życie, w 100% złożone na tej płycie. Co myślicie?